lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. Ja, så är det. Jag är tillbaka. Jag har varit sjuk. Jag har haft det. Jag har haft coronan med covid-19, tror jag. Med största sannolikhet, i alla fall det de sa till mig på akuten. Jag åkte dit för att kolla vad det var som gjorde så ont i bröstet. Och varför jag inte kunde andas. Och då sa de att du har förmodligen covid-19. Men jag fick inte göra något test, utan jag fick åka hem och sätta mig i karantän. Så jag har suttit hemma i karantän och haft sket tråkigt. Men nu är jag tillbaka. Are listening to Pirate Rock. Looking back, I clearly see what it is that's killing. Let go. I had it all. Constantly burdens me. Hard to trust. I can't believe. Alter Bridge, Open Your Eyes hör du här i Pirate Rock i helgmorgon med Jonas Lättung som är tillbaka efter att ha varit sjuk i en 3,5-4 veckor sådär i det här jävla pisset som vi inte ens ska nämna vid namn för det är så himla... Jo, det kan vi göra. Corona, covid-19, ja, förmodligen är det jag har haft. Jag har ju inte fått göra något test så att jag vet inte detta, men förmodligen är det det. Jag har haft, alla symptomen pekar på det och längden på sjukdomen pekar på det. Så jag har suttit hemma i karantän och istället gjort saker hemma, lyssnat på musik och tagit fram olika listor på band och plattor jag gillar och sånt där. Ja, ni vet, sånt där som man sitter och pillar med. Så kan det gå. Väldigt tråkigt har det varit. Jag har längtat tillbaka hit till radiostudion. Men nu är jag äntligen här igen och ska spela musik i helgmorgon för er mellan 9-12 lördagar och 9-12 söndagar. Lite Within Temptation kanske. Your bloody time's up. This ain't no game when I hit it and ya. Ooh.

stays forever. But the memories inside. Falling Sparrow heter låten. 6 Foot 6 heter låten inte alls, utan det sa jag att den heter Falling Sparrow. 6 Foot 6 heter bandet, projektet om man så vill, The 6 Foot 6 Project. Du lyssnar på Hellmorgon, ett program där jag, Jonas Slättung, sitter här och pratar och tjafsar och håller på och spelar musik för er mellan 9 och 12 på lördagar och mellan 9 och 12 på söndagar. Två olika program, viktigt att komma ihåg, inte samma program. Inte så att det är ett program på lördag och sen är det repris på söndag, utan det är samma program. Jag har en kopp kaffe med mig, står här. Jag ska ta en slurk så att ni hör. Kaffe, det är gott. Vi hoppar nu i våran playlist till 70-talet, sena 70-talet, och ett band som tog sitt namn efter ett väderfenomen, kan man säga. Of rock music. It's a nice day for a white wedding. day to start again. Hey, little sister, who is it you're with? Hey, little sister, what's your spicy wish? Hey, little sister, shotgun on, yeah. Hey, little sister, who's your Superman? Hey, little sister, shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. For a White Wedding. White Wedding Part 1, som låten faktiskt heter. Billy Idol var det såklart. Innan det, vad var det då? Jo, det var Rainbow med Do You Close Your Eyes. Med lille Ronnie James Dio på sång där. Lite grann samma andas barn som Rainbow. Eller åtminstone någon form av samtida verksamhet. Skötte ju Alice Cooper på 70-talet. I used to be such a sweet, sweet thing to lay. Save it. originalet och kopian, kan man säga så, eller nej, nu blir alla Marilyn Manson-fans arga på mig, men Marilyn Manson var detta med Rock is Dead, och innan det var det Alice Cooper med No More Mr. Nice Guy, och det finns ju någonting ändå som gör att man kan säga detta. Sångare som tar sig ett annat artistnamn som består av ett kvinnonamn, Alice Cooper och Marilyn Manson. Ja, jag tycker ändå att det förtjänar det epitetet, originalet och kopian. Ja, vi ska nu flytta till år 2004 och en platta som enbart innehåller covers faktiskt av ett band som inte normalt brukade göra så mycket covers, men som faktiskt då gjorde en hel skiva med enbart detta. Den skivan heter Feedback och bandet är naturligtvis inga andra än de fina Rush. Sick at heart and lonely, deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where? And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she'd have me back again, then I would never make a sound. Låten Heart Full of Soul med inga mindre än kanadensiska powertrion, som man får säga, Rush, här från deras skiva Feedback som kom 2004, en platta som de gjorde som en hyllning till alla de band och artister som de liksom växte upp med, som de lyssnade på och som de förmodligen också då spelade. Exakt dessa låtar som de spelade in på skivan spelade de förmodligen då i sina tidiga tonårsband, deras fritidsgårds, motsvarigheten till fritidsgårdsbanden som de hade där i och kring Toronto. Ja, denna var en Yardbirds-låt, så det finns Buffalo Springfield-låt, vet jag, och det finns The Who, gör de en cover på, The Seeker, väldigt bra. Den körde de live faktiskt när jag såg dem. Första gången jag såg dem, då tror jag den här plattan var ny. Det var faktiskt, måste varit Wimbledon eller vad det var. Ja, det var ju i alla fall, åkte över till England och såg dem. Första gången, min första Rush-konsert. Jävligt fräckt var det. Och då gjorde de det här. Då gjorde de The Seeker, ja, med The Who. Bra. Hörrni, ni lyssnar på Hellmorgon. Jonas Lättung tillbaka efter en längre tids konvalescens. Har återhämtat mig. Och om ni tycker jag pratar mycket, så är det för att jag har ett uppdämt behov av att få sitta och prata i radio och höra min egen röst naturligtvis. För att boosta mitt eget egosväll. Om en liten stund, om en kanske 45-50 minuter, om en timme kanske, så tänkte jag köra en ny programpunkt här i Hellmorgon som heter Trepacket. Och det är Det är helt enkelt så att jag väljer ett årtal och så kör jag tre låtar från det årtalet. Och så pratar vi lite om vardera artisten och vardera låten. Och det blir jättemysigt och jättehärligt, så det får ni stanna kvar till. Men innan reklamen som är på ingång här, så tänkte jag att vi spelar lite Smash Into Pieces. En låt som heter Color of Your Eyes. Gone through our thoughts, not lost our vision. Care for another life, not only seen our home. A new life could have grown. We never stopped to think, never had time to feel. It should just disappear. If I said I never think Men du vet, i varje förändring finns en möjlighet. Vad menar du? Om du fick köpa vad du ville på Jula, vad skulle du välja då? Oj, då skulle jag nog ta en sån här handsåg med trippelslipade tänder för 79,90. Ja men. Sen skulle jag ta en bärbar kyl- och frysbox. Ja men. Du kan inte sitta och ta samma som jag gör. Det gör jag inte. Jo. Nej. Ja, sen skulle jag nog ta... Uppblåsbar paddelbräda. Ja, men just det skulle jag ju ta. Jag tänker snabbare än du pratar. Ja, väl något du då? Det är omöjligt. Vad menar du? Jula har 15 000 produkter. Visste du att GoGo Casino härstammar från det franska ordet GOG som betyder spelglädje? Fast egentligen är det en hjälptygel som används vid ridning. Spela ansvarsfullt och med glädje. Vi hjälper dig om det blir för mycket. 18 år, villkor och regler på gogocasino.com. Kom hem till Sveriges största utbud av TV och Play. Med TV Silver Flex väljer du dina favoritkanaler för bara 199 kronor i månaden. Just nu ingår Kom Hem Play. Beställ på 90-222-komhem.se eller i din närmaste Tele2-butik. Kom Hem. Starkare upplevelser. Du som sitter och kör bil nu, känner du dig träffad? Om du har ett stenskott i vindrutan med antydan till spricka, så är det viktigt att laga eller byta rutan innan den spricker mer och försvagas. Så om du sitter i en Volkswagen, gör det hos dem som är experter på din Volkswagen. Volkswagen. Vuxen.se. ge bort en triss i mobilen är verkligen jättelätt. Det enda du behöver är BankID. Så går du in på svenskaspel.se/triss. Välj ge bort och gör som det står. Så vips så får jag en här i telefonen. Sen finns ju ett betydligt mer avancerat sätt som kallas post. Det kräver ett litet klistermärke och en särskild låda och så. Det är nog för mycket begärt att ni ska förstå hela den konkarongen. Men glöm nu inte bort mors dag. Ge mamma en triss i mobilen. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Nu är det stor vårfest hos Guldfynd med bland annat 20% rabatt på diamanter. Våra guldfynsbutiker finns i hela Sverige, fyllda med fina erbjudanden. Shoppa i våra butiker eller dygnet runt på guldfynd.se. Hos Guldfynd finns smycken för alla. Guldfynd, mer värt. Har ditt företag fått problem med likviditeten och behöver ta ett lån? Kriser kan snabbt drabba även välskötta företag, samtidigt som många banklån tar upp till en månad i handläggningstid. En ansökan via lendo.se ger dig erbjudanden från flera långivare inom ett dygn. Och du kan få pengarna inom en vecka. Dessutom tar vi bara en kreditupplysning och jämförelsen är helt gratis. Läs mer på lendo.se/företagslån. Oj, snart klar med trädäcket och sen då? Lata dagar. Men kolla staketet! Att det måste ju målas om. Och plantera om där borta och ja, dränera. Hos Byggmax får du alltid mer byggsemester för pengarna. Närmaste butik hittar du på byggmax.se. Sänget och sänget och sängjätten. Just nu får du hela 40% rabatt på utvalda kontinentalsängar. Välkommen till sängjätten. Sänget och sänget och sängjätten. God som garanterat. Sängjätten.se. Älskling, kan vi inte göra det utomhus? Ja, alltså fika. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas utemöbler, bord, stolar och bänkar. Köp och hämta. Hos Biltema. Första bostaden. Pensionen. Dina barn. Vad vill du spara till? Folksam. För allt du bryr dig om. Hej, du kanske redan har hört det. Du kanske inte ens tror att det är sant, men det är det faktiskt. Du får 15% på allt frukt och grönt hela helgen hos oss på Lidl. Precis allt, hela helgen. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. På Advisa hjälper vi dig att sänka din månadskostnad för lån och krediter. Varför betala mer än du måste? Låt oss på Advisa hjälpa dig att få ner din kostnad för lån. Sänk månadskostnaden idag på advisa.se. Hallon Företag är mobiloperatören Hallon för företag. Hallon Företag har alltså företagsabonnemang som är enkla, billiga och utan bindningstid. Har du företag? Gå in på hallon.se och klicka på företag. Välkommen till Hallon Företag. Hej, just nu söker vi på Advance en ny utvecklingschef för Asienmarknaden. Förutom att du flyter i engelska, spanska, tyska, ryska och kinesiska så ser vi gärna att du klarar dig på 3 timmars sömn. Dubbla examen från Handels och KTH är ett minimikrav. Tröttnat på erövra världen? Stanna i din komfortzon istället. Vi pratar sittrikt i toalett, värme i golvet, mysbelysning och bubbelbad. Välkommen till Komfort, Sveriges största VVS-kedja. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. When lights go down, I lights go down. När ljusen släcks, vad händer då? Jo, då kan man lyssna på den här fina låten Carrie med Europe ifrån deras stora platta Final Countdown 1986. Helmorgon är programmet som sagt, som du hörde alldeles nyss där innan låten, och Jonas heter jag. Men det är inte mig vi ska prata om. Det är nästa låt. Det är ju så att Metallica, förstår ni, de har gjort väldigt många fina skivor. En skiva som har hamnat lite i skymundan kan man säga. Det är plattan som heter Load som kom 1996. Med på den finns en väldigt fin låt som jag tycker vi ska spela nu. Den heter Wasting My Hate. Här kommer den. It's all for you. they tried to kill my rock and roll. Just remember, I'm still here for you. Från Ozzy Osbourne, Ordinary Man. Innan det var det Metallica med Wasting My Hate. Det är lite svårt, tycker jag, att hänga med i alla turer och svängar kring Ozzy Osbourne nu för tiden. Man ser rubriker här och där det står att han har ramlat och han har slagit sig och han ligger på sjukhus, och det är det ena med det andra. Och sen rätt vad det är så kommer det en ny singel och en ny video, och då ser det ut som att allting är frid och fröjd. Och sen så kommer det någon citat från hans fru där hon säger att hon är orolig för honom och hans hälsa, och det är svårt. Svårt att veta exakt. Det är bara han själv och hans närmaste antagligen som vet hur det står till med honom. Men jag hoppas att han orkar hålla på ett tag till. Men det ska naturligtvis vara så att han liksom levererar bra grejer. Men än så länge så gör han ju det. Så fort någon sätter, kopplar i strömkabeln i honom, höll på att säga, så verkar det vara så att han kan leverera. Vi får se hur länge den gode Ozzy håller. Jag tänker vi kör lite Heal nu. Shit! listening to Pirate Rock. Tyler skattar sig ur denna låt som heter Ragdoll med bandet Aerosmith naturligtvis ifrån skivan Permanent Vacation. Jag fick för nu då ett år sedan kanske något smisk på mina Aerosmith-fingrar när jag sa i någon sammanhang att skivan Pump var deras comeback-skiva efter att ha varit lite så här ute och borta från scenen. Stämmer inte riktigt, tyckte flera stycken här, utan de tyckte att det var just den här skivan som Ragdoll finns med på, Permanent Vacation, som kom 87-86 någonstans, som var deras riktiga comeback. Och det stämmer ju om man kollar försäljningssiffrorna. Det var en comeback, det får man säga. Det går inte att förneka. Men i min värld så kom de inte tillbaka, eller jag hade inte lyssnat på Aerosmith innan så mycket, utan det var när jag upptäckte dem i samband med Love in an Elevator och skivan Pump där med Janis Galligan och de låtarna. Men det var ju min subjektiva comeback för dem, kan man säga. Vad var det innan det? Jo, det var Heal. There Can Be Only One. Mer musik blir det om en liten stund. Först lite reklam och efter reklamen kör vi lite trepacket faktiskt. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och färg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53. 03 03 125 53. Här på Friskis och Svettis Kungälv Ale är sommaren redan i full gång. Just nu kan du köpa vårt populära sommarkort. Obegränsad träning, hela vårt utbud på samtliga anläggningar under juni, juli och augusti för bara 695 kronor. Mer info finns på friskissvettis.se/kungälv. Välkommen till oss på Friskis och Svettis Kungälv och Ale. Klippa gräset. Det är inte så jobbigt. Allt du behöver är en gräsmatta, en robotgräsklippare och grön el förstås. Den elektriska stämningen i trädgården presenteras av Kungälv Energi. Du, egentligen har vi ju rätt bra, men jag blir så frustrerad och irriterad när jag kommer hem och det är stökigt. Jag älskar ju dig, men det känns som om städning är något vi hela tiden bråkar om. Jag vill inte det längre. Nej, men jag vill inte städa när jag kommer hem. Nej, men det vill inte jag heller. Så jag tänkte att du, för vår skull, skulle beställa städning hemma. Via Helpful. Okej. Okay. Du, vi tar tag i det direkt. Är det www.helpfulservicegroup.se? Ja, eller så ringer du dem nu direkt på 031 42 15 16. 42 15 16. Mamma, är pappa polis? Nej, Martin. Pappa jobbar på bank. Varför har han handklovar då i byrålådan? Va? Och den här batongen? Ja, titta där! Bank, bank! M-shop. Hos oss hittar du ett stort utbud av... Ja, du får använda din fantasi. Välkommen till M-shop, Andra Långgatan 3 och mshop.se. C-Optik. En professionell fullserviceoptiker med det lilla extra. Mer info om oss och våra butiker hittar ni på coptik.se. C-Optik. Bågar för dig som vågar. And now back to music on Pirate Rock. Visst är det Helmorgon du lyssnar på? Det visste du väl kanske, men om du inte visste det så vet du nu. Helmorgon heter programmet, Jonas Lettung heter programledaren. Pirate Rock är kanalen och här kommer Five Finger Death Punch. Fuck you! 6 heter skivan som kom 2015. Five Finger Death Punch naturligtvis. Wash It All Away heter låten. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och här i helgmorgon ska vi nu köra en programpunkt som heter Trepacket. Vi väljer ett årtal och spelar tre låtar och tre band från det årtalet och pratar lite om det. Och året som nu står för dörren är 1980. Fyra. Och det första bandet är ett gäng amerikaner faktiskt som kommer från Los Angeles. Ett band som har tagit, och de är inte ensamma om detta, de har tagit sitt namn efter sångarens efternamn. Och tänker alla, aha, är det Dio? Nej, det är inte Dio. Det är ett annat band som också har en sångare vars efternamn börjar på D, nämligen Dokken, med Don Dokken på sång i spetsen där. Ett band som debuterade redan 1981 med plattan Breaking the Chains. De bildades 1979 faktiskt. Och sen började de, Breaking the Chains släppte de på ett litet bolag som heter Carrere Records. Men sen så fick de skivkontrakt med det lite större då, eller ganska mycket större bolaget Elektra, som valde att släppa skivan igen. Men den skivan gick inte så bra, så att det var sådär halvsura tongångar där på skivbolaget. Men de tänkte, ah, vad fasen, vi satsar ändå. Så de fick lov att göra en skiva till. Och den här skivan som kom 1984, den hette Tooth and Nail. Och den skivan blev en smärre succé faktiskt. Den blev en hit helt enkelt. Och låtarna som blev hits på den här skivan heter Just Got Lucky och Into the Fire och Alone Again. Men det är ingen av de låtarna. Ni som har lyssnat på det här programmet vet att jag vurmar för att spela låtar som inte är hitsinglar från skivor, utan försöka hitta något annat. Och det är precis det jag har gjort. Den låten som vi ska spela nu, som är en av de bästa på skivan Tooth and Nail, är faktiskt en låt som heter Don't Close Your Eyes. Och det är en jävligt, det är ett fräckt riff i den här låten. Och det är det enda som jag kan störa mig på i det här, och som förmodligen inte hade liksom gått igenom idag om det hade släppts, det är det här virvelkaggeslaget som kommer. Om ni hör trummorna så är det tum tum ta gonka tum tum ta gonka tum tum ta gonka tum tum ta gong, istället för att bara ligga rakt tum tum ka tum tum ka, så ligger tum tum ta gonka tum tum ta gong. Och det kan man reta sig på idag, men då 1984 så var det helt okej att göra så, och därför så köper vi det. Nu lyssnar vi på Don't Close Your Eyes med Dokken. De kommer här. Yeah. watching me? Is it just a crazy dream? Is it my memory playing tricks on me? Don't close your eyes med Docken därifrån plattan Tooth and Nail som kom 1984, och du lyssnar på Trepacket, alltså programpunkten Trepacket här i Hellmorgon. Och temat för Trepacket idag, det är år 1984, och därifrån kom skivan Tooth and Nail med Docken. Vi ska gå vidare till ett annat band som också kommer från Los Angeles, precis som Docken, men tillhör en lite mer en hårdare typ av genre, mera åt heavy metal thrash-hållet kan man säga. Ett band som bildades inte 79 som Docken utan 1983, och redan då 1984, året därefter, så hade de hunnit spela in och släppa sin debutplatta på skivbolaget Metal Blade, och den här skivan heter Battle Cry. Och då vet kanske en del vilket band jag pratar om. På den skivan så finns det en hit som heter The Axeman. Det är dock inte den låten vi ska spela. Som sagt, jag väljer inte de kanske mest givna hitsen, utan jag försöker hitta något annat. Jag pratar om bandet Omen helt enkelt. Ett väldigt, väldigt bra band tycker jag, som under den här tiden hade sångaren J.D. Kimball vid mikrofonen och Kenny Powell på gitarr, Jody Henry på bas och Steve Wittig på trummor. En sättning som sedan dess har bytts ut. Numera är det väl, om inte jag minns fel, är väl bara Kenny Powell som är kvar, tror jag, utav de här. Ja, det verkar vara så, ja. Mm. Så är det. Ett band som har böljat fram och tillbaka här och bytt skivbolag titt som tätt. Men det vi ska lyssna på är debuten Battle Cry som kom 1984. Låten jag har valt för detta heter Dragon's Breath. Fire, dragons here. Ja, Dragon's Breath heter låten. Battlecry heter skivan. Så kom 1984 och Omen var bandet. Du lyssnar på Hellmorgon med mig, Jonas Slätting, och den lilla programpunkten som heter Trepacket. En liten programpunkt där vi väljer tre låtar efter ett tema, och temat för Trepacket idag är 1984, alltså året 1984, och vi har lyssnat på Dokken, Don't Close Your Eyes, och det här nu då, Dragon's Breath med Omen. Sista bandet är inte som de två tidigare ett Los Angeles-band, utan någonting helt annat. Ett danskt band, faktiskt. Från Horsens i Danmark kommer detta band, som startades av de två glada gossarna Kenneth Hansen och Paul Christensen. Men när de då startade det här bandet, så gjorde de som så många andra gjorde vid den här tiden. De bytte namn, det gjorde ju killarna i Europe också, en del av dem i alla fall. Så Kenneth Hansen blev Ken Hammer och Paul Christensen blev Ronnie Atkins. Inte jättenära där kanske. Kenneth Hansen kan man ändå säga. Kenneth Hansen, Ken Hammer. Ganska nära, men Paul Christensen, Ronnie Atkins. Ja, det får vara hur du vill med det. De bildade ett band som de döpte till Pretty Maids. Först var de ett coverband, men sen så liksom började de skriva egna låtar och så där. Gjorde faktiskt en egen demoskiva som först ingen ville ge ut, men till slut så fick de ut en EP som ingen brydde sig om. Men ett litet bolag som heter Bullet Records släppte den i alla fall. Och den EPen heter Pretty Maids. Men 1984, då släpptes deras första skiva som heter Red Hot and Heavy. Och då, eftersom temat är just 1984, så är det från den skivan vi ska spela en låt. Vi ska dock inte spela, jag brukar i det här programmet med jämna mellanrum spela just titelspåret Red Hot and Heavy, för det är den som är mest känd. Men idag så har vi valt ut en annan låt som är minst lika bra, som inte hörs speciellt ofta i radio överhuvudtaget. Och det är en låt som heter A Place in the Night. Här kommer de, Pretty Maids från Horsens i Danmark, A Place in the Night. Watching the nightlife, A Place in the Night med Pretty Maids från deras debutplatta, eller om man nu räknar den som debut, ja, fullängdsdebuten är det ju, Red Hot and Heavy 1984. Och 1984 var temat för dagens trepacket. Och är det så att du som lyssnar har en idé om ett tema som du skulle vilja att vi kör här i trepacket, så får du gärna höra av dig. Kan du gå in, antingen så går du in på vår Facebook-sida, Pirate Rock-sidan på Facebook, eller så går du in på piraterock.se och mejla. Det finns ett kontaktformulär där som du kan skicka mejl till redaktionen, så ska vi ta upp det förhoppningsvis. Så är det. Pirate Rock, the home of rock music. Och nu lämnar vi år 1984 och hoppar 10 år fram i tiden. Vad blir det? Jo, 1994. Music. I'm

Nu är det Elitloppshelg med totalt 150 miljoner att spela om. Wow! Ren magi! Köp en Harry Boy i din butik eller på ATG.se. Ett spel från ATG för dig över 18 år. Men jag tycker verkligen att du är jätteduktig på att måla. Fasader och garage alltså. Kärlek på Biltema presenteras av Biltemas utomhusfärger. Varför betala mer? Köp och hämta! Hos Biltema! Sänget. Just nu får du hela 30% rabatt på demosängar från Tempur. Välkommen till Sängjätten. Sänget. God som garanterat. Sängjätten.se. Presenterar känslan av. Du, lyssna nu. Snabba, dyra lån. Inte så smart. Låna på lägenheten. Smart. Blåstep en görbra modern bolånebank. Jag borde ha ringt dem tidigare. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se. Hej, du kanske redan har hört det. Du kanske inte ens tror att det är sant, men det är det faktiskt. Du får 15% på allt frukt och grönt hela helgen hos oss på Lidl. Precis allt, hela helgen. Välkommen till Lidl. Allt annat är olidligt. And now back to music on Pirate Rock. What's up, du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Slättung. The Go-Goat med inga mindre än Ghost hör du här i Hellmorgon. Jag heter Jonas och sitter där fram till klockan 12 och spelar skön musik och pratar mysigt

are listening to Pirate Rock. Först hörde du Rolling Stones med Painted Black och nu sist här titelspåret från Judas Priest-skivan som kom 2018, nämligen Lightning Strike. En jättebra Judas Priest-skiva. Platta som, det verkar som att de liksom har tagit allt som är bra med Judas Priest från alla perioder av bandets karriär och liksom slått ihop det och gjort en enda fet platta. Nej, men den är jättebra tycker jag. Första gången jag hörde den så blev jag helt så här, vad fan är det här? Är det här en ny skiva eller är det gamla grejer som de har liksom inte gett ut? Men det visade sig vara så. Yes, vi hoppar till år 1976 nu. För att 1976 så släppte ju Kiss inte mindre än 2 skivor. Den första utav dem var en platta där de liksom hade väldigt mycket att bevisa. Därför att 1975 så hade de släppt sin platta Alive som kom då. Och den en dubbelplatta som blev deras genombrott kan man säga. Och de 3 studioplattorna som kom innan Alive hade inte gått jättebra kommersiellt. Så att när Alive gick jättebra så fick bandet helt plötsligt en helt annan plattform att stå på. Och då var det ju dags att leverera även i studion. Så då gick man in i studion och började spela in. Men då tog man också med sig demonproducenten. Som man, det är ett uttryck man slänger sig med lite sådär halv bra ibland. Men när det gäller Bob Ezrin så kan man faktiskt säga att han är lite av en demonproducent. Han går in, så tar han det som bandet har gjort och så liksom gör han det lite grann som han själv tycker att det här blir bäst. Jag ska göra en produkt nu. Det här är den produkten som den ska bli. Det ska sälja så bra som möjligt och bli så bra som möjligt. Och vem som spelar vad på låtarna och om det är extra musiker här och där så, det spelar inte så himla stor roll. Och så blev det också. Och skivan Destroyer såg dagens ljus och blev en jättesuccé, inte minst tack vare den helt otippade hiten Beth. Beth, I hear you calling, but I can't come home right now. The boys are playing, and we just can't find the sound. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? Beth, what can I do? So empty that our house just ain't a home. That I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right home to you. I think I hear them calling. Oh, Beth, what can I do? What can I do? Pirate Rock gives you the best rock music. Yeah.

Här på Friskis och Svettis Kungälv Ale är sommaren redan i full gång. Just nu kan du köpa vårt populära sommarkort. Obegränsad träning, hela vårt utbud på samtliga anläggningar under juni, juli och augusti för bara 695 kronor. Mer info finns på friskissvettis.se/kungälv. Välkommen till oss på Friskis och Svettis Kungälv och Ale. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Torsdag till söndag är det dags för Handelsbodendagarna. Det betyder snuskigt bra priser på hjälmar, stövlar, handskar, kevlar, Gore-Tex med mera. Titta in i butiken eller läs mer på handelsboden.com. Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder. Ågatan 38 i Mölndal. Hos Ringtjänst i Kungälv hjälper vi dig med allt inom däck och fälg. Vi har även släpvagnsservice samt expressservice på din bil av till exempel bromsar, oljebyte med mera. Ring oss på 03 03 125 53. 03 03 125 53. And now back to music on Pirate Rock. Absolut. Hellmorgon heter programmet som står på just nu i dina hörlurar, din högtalare, vad det nu är du lyssnar på. Ett program som håller på fram till klockan 12 där jag, Jonas Lättung, spelar skön musik och pratar mysigt till er alla. Det här är Black Sabbath med Ronnie James Dio vid micken. About closing the door, and lately I think of it more. I'm living well out of my time. I feel like I'm losing my mind. Just sparkle and shine. are listening to Pirate Rock. Your solution, your proposition, it does repulse me, has me sick. I pay with my blood, my sweat and tears, to be in your school, your stubborn course. To give, not die. Witchcraft, It's Not Because of You ifrån fantastiska plattan Legend som kom 2012. Och innan det var det Black Sabbath med Falling of the Edge of the World från Mob Rules-skivan som kom 1981. Lite skillnad där. En lång period emellan låtarna där, även om kanske soundet påminner lite om varandra. Witchcraft, ja just det, precis. Jag var ju inne, eller när var det? Ja, det var ett tag sedan. Men jag köpte deras senaste platta, den här vita som heter Black Metal. Och blev, hade inte lyssnat någonting innan och blev lite förvånad när jag kom hem och slängde på den. Det visade sig att det bara är akustiska låtar på den. Och jag har inte riktigt kommit in i den, kan jag säga, ännu. Men jag håller på och lyssnar och försöker. Jag gillar ju den här Legend-plattan väldigt, väldigt mycket, så någonstans hade jag väl hoppats att det skulle låta så där, men det är naturligtvis så. Man vill inte vara sånt här tråkigt fan som tycker att alla band alltid ska låta likadant hela tiden, utan man vill liksom uppmuntra sina artisters kreativa skapande process där de liksom utvecklas och gör nya saker. Så att vi får se helt enkelt hur det går med black metal-lyssnandet. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. We'll be right back. höstens bästa. Och 90,7. Från första Van Halen-skivan. Och jag var ju inte så gammal när den här skivan kom. Den kom 78, jag var bara 7 år. Men jag har fått berättat för mig av folk som är äldre att när den här plattan kom, och jag har läst också i och för sig, så var ju folk, framförallt folk som var då intresserade av gitarrer och gitarrspel, blev ju helt knäckta av Eddie Van Halens behandlande av strängarna. Han spelade på ett sätt som ingen hade gjort innan, och det var både fräckt ball och lite knäckande för en del som var gitarrister. Lite grann på samma sätt som hade hänt ungefär kanske 10-11 år innan när Jimi Hendrix kom fram som gitarrist. Det var lite samma sak där. Folk bara, vad gör han? Vad håller han på med? Hur spelar han? Vad är det här? Det är det som är häftigt med folk som kommer in och tar liksom, och gör någonting helt nytt med instrumentet. Liksom behandla det på ett sätt och flytta gränserna för vad som är möjligt. Det är ganska så coolt, tycker jag. När det gäller att flytta på gränserna för vad som är möjligt, så kanske inte nästa grupp osar av det, men däremot deras sätt att fortsätta spela med en trummis som tappar ena armen. kan kvala in under den kategorin, tycker jag. Den är slut där, men det är den inte. Animal med Def Leppard, den fortsatte en liten stund till från Hysteria-plattan 1987. Jag ska strax ha reklam, men innan det så plockar vi fram Aftershock-skivan med Motörhead och spelar Going to Mexico. We saw the others crying in tears. We saw your mothers be of good cheer. Going to run away from the gun. Better be safe than sorry, my son. Fly. I'm de som sitter och kör runt med ett stenskott alldeles för länge. Känner du dig träffad? Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas. Boka tid på rydsbilglas.se. Hej, Nils Wiberg, vd på Prioritet Finans. Sälj dina fakturor till oss. Du får betalt på dagen och kan utveckla ditt företag snabbare. Sälj din faktura till oss via Prioritet. Prioritet Finans. Vi fixar likviditeten, du lönsamheten. Just nu får du hela 30% rabatt på Flygel Votex utomhusfärg. Votex skyddar ditt trä samtidigt som det ser nymålat ut i många år framöver. Under tiden kan du koppla av i hängmattan. Sommar efter sommar. Välkommen in till din Flygel färgbutik eller beställ på flygel.se. Vi levererar direkt till dörren. Trots att världen är upp och ner är vissa saker precis som vanligt. Som att du kan få en Mac Selection Tasty precis lika god som vanligt. Bara hos McDonald's. Precis som vanligt. Låt oss presentera en innovation för klimatet som under 36 år utvecklats till ren perfektion. Med formgjuten front, lättläst LCD-display, unik flow technology och det specialdesignade ljudet. Pantautomaten som sparade in hela 180 000 ton koldioxid förra året. Upplev den i din mataffär. Tack för att du pantar. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Veckans power deal, Hellberg. I över 50 år har Hellberg utvecklat skyddsprodukter för dig som utsätts för höga ljud och buller. Med ett par Bluetooth-hörselkåpor från Hellberg kan du göra arbetsdagen lite säkrare. Power deal med Hellberg alltså. På Svedal. Att samla flera lån till ett, det är ju känt. Man kan sänka räntan med flera procent. Lendo, Lendo, jämför bankers räntor. Lendo.se. Lendo, pruta utan att prata. Kino presenterar dagens miljonär, som just renoverat sitt kök med en nyriks entusiastiska stil och köpt in en specialmåttad teppanyaki-häll från Japans obestritt bästa leverantör. Nej, jag får inte igång den här. Det är inte lätt att vara rik. Keno, chans att vinna 20 miljoner varje dag. Ett spel från Svenska Speltur för dig över 18 år. Här kommer ett meddelande till alla er med riktigt kräsna fötter. På Beijer finns Sveriges bredaste sortiment av trall. Vi har massor av träslag och behandlingar i en mängd olika längder och bredder. Kom förbi, släng av dig skorna och känn dig fram till trallen som passar dig bäst. Beijer, vi bygger de som bygger. Hallon Företag är mobiloperatören Hallon. För företag. Hallon Företag har alltså företagsabonnemang som är enkla, billiga och utan bindningstid. Har du företag? Gå in på hallon.se och klicka på företag. Välkommen till Hallon. Företag. Om du får ett stenskott, laga eller byt rutan på en gång. Den är en del av bilens bärande konstruktion. Och har du en Audi, gör det hos Audi. Vi är experter på allt, i och på din bil. Vi på Pågen fryser aldrig våra bröd. Nygräddade tar vi dem från ugnen direkt till din butik. Så fortsätt njuta, både morgon och kväll, av ett bröd du vet är färskt på riktigt. Och prova gärna vår nyhet Fröfina, ett färskt och fröat lantbröd från Pågen. Vi bakar med kärlek. Visste du att spel är världens största underhållningsindustri? För de allra flesta så är spel kul och spännande, men för vissa kan för mycket spelande leda till problem. Därför har Mr. Green utvecklat ett Green Gaming-verktyg som håller koll på ditt spelande och varnar dig om du börjar gå för fort. Mr. Green vill att spel ska fortsätta vara roligt och självklart säkert. Det minsta du någonsin sett kan kännas som det absolut största. Läs mer om Sveriges populäraste barnförsäkring på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Presentera känslan av att bli respekterad. Jag hade ett bolån men också några dyra blankolån med hög ränta. Och med Bluesteps hjälp så kunde jag samla allt i ett bolån och fick mycket bättre ränta än jag trodde. Ta ett steg mot trygghet på bluestep.se.

Jam med Black Betty från 1977 och plattan som också heter Ram Jam. Helgmorgon är slut faktiskt för idag, men imorgon klockan 9 sitter jag här igen och spelar musik för er. Innan jag lämnar er helt så ska jag spela Guns N' Roses låten Don't Damn Me. Hej då! Don't damn me when I'm speaking a piece of mind. The silence isn't golden when I'm holding it inside. I've been where I've been and I've seen what I've seen. I put the pen to the paper cause it's all a part of me. Be it a song or a casual conversation, to hold my tongue speaks a quiet reservation. Your words once heard, they can place you in the back of my words. Made a stir, but at least there's a reaction. are listening to Pirate Rock.